Nasi bohaterowie znaleźli kolejny wehikuł czasu. Kto jeszcze i w jakim celu przybył z przyszłości do ich świata? Wkrótce na Ziemi stanie się coś potwornego. Nastąpi katastrofa nieporównywalna z żadną wcześniejszą. Mam bardzo złe przeczucie. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 68. Super Namecjanin. Tak to wygląda. Rozumiem. Mam nadzieję, że Goku wydobrzeje, zanim nas odnajdą. Możemy się tylko modlić. Nie da się ukryć, że jestem geniuszem. W końcu zbuduję wehikuł czasu. Nie możemy go tu zostawić. Zmienię maszynę w kapsułkę. Ja zajmę się tym. Dziękuję. Biorę skorupę ze sobą. Dobry pomysł. Powinnaś wiedzieć, że zatrzymaliśmy się na wyspie mistrza Rosiego. U mistrza? Dlaczego? Trzy androidy chcą zabić tatę. Tata wciąż choruje i ze względu na jego stan postanowiliśmy się ukryć. Dlaczego nie zaatakowaliście ich wszyscy razem? Spróbowaliśmy. Pokonali mnie, ojca, Piccolo i Tienę. Są aż tak silne? Vegecie, nic się nie stało? Zabraliście go na wyspę? Przeżył dzięki magicznej fasolce. Ale ojca nie ma z nami. Odleciał w jakieś nieznane miejsce. Cały Vegeta. O co chodzi? O nic. Zastanawiałem się, co to takiego. Gdzie? Coś znalazłem. Co się dzieje? Pokaż. Tam. Co to jest? Nie mam pojęcia. Jakieś zwierzę. Nie żyje? To wylinka. Wylinka? Widzieliście kiedyś taką cykadę? Nie wygląda mi na cykadę. Zdaje się, że to paskudztwo wykluło się z jaja. Urosło, a potem zrzuciło pancerz. Mam mętlik w głowie. Co za stwór wypełznął z tej skorupy? Nie mam pojęcia. Jak się dostał do wehikułu czasu? Ktoś wysłał w przeszłość jaju? Nic z tego nie rozumiem. Pancerz został zrzucony niedawno. Sądzisz, że mamy się czego obawiać? Tak. Lepiej stąd zmykajmy. Zatrzymacie się u mistrza Rosiego? Będziemy w kontakcie. Dobrze. Trunks, wpadnij do nas na obiad. Dziadek i babcia chcą cię poznać. Co tu się wyprawia? Nic nie rozumiem. Trunks! Słucham. Jak sądzisz? Co to było? Nie mam zielonego pojęcia. Jednego jestem pewny. W mojej przyszłości nie znano takiego stworzenia. Ten stwór pojawił się tu rok wcześniej niż ty. Czy to znaczy, że kręcił się po okolicy od 4 lat? Tak wynika z zapisu komputera wehikułu. Stworzenie z przyszłości przez 4 lata grasowało po okolicy, a my nic o tym nie wiedzieliśmy? Właśnie. Kto je tu przysłał i w jakim celu? To wasze najlepsze ciuchy? Tak. Wspaniale w nich wyglądasz. Podobają ci się? Są okropne. Ale będę musiała się nimi zadowolić. Na razie. Chwila. Musisz za nie zapłacić. Chwileczkę. Co to za wielkolud? Policja? Zostałem obrabowany. Jechali różowym samochodem. Znowu policja. Zaczynają mnie wkurzać. Powiedz, że to był tylko sen. Przerywamy program, żeby przekazać alarmujące wiadomości. Godzinę temu utracono łączność z Ginger Town, miasteczkiem w pobliżu zachodniego miasta. Według ekipy dochodzeniowej wszyscy mieszkańcy zniknęli bez śladu. Ginger Town? Czekamy na kolejne wiadomości. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje. Niedaleko znaleźliśmy wehikuł czasu. To niemożliwe. Słucham. Mówi Bulma. Krilin? Tak. Krilin desu. Gohan i Trunks jeszcze nie wrócili. W porządku. Włączcie telewizję. Mówią o tym na każdym kanale. Ja oglądam 872. Co się stało? Szybciej. Kto dzwoni? Bulma. Kazała mi włączyć telewizor. Właśnie otrzymaliśmy informację od zespołu dochodzeniowego. Jego członkowie znaleźli wiele kompletów ubrań, które zapewne należały do ofiar. Oddajemy głos naszemu reporterowi w Gingertown. Co się dzieje? Witam z Gingertown. 15 tysięcy mieszkańców tego niewielkiego miasta niespodziewanie znikło dziś po południu. 15 tysięcy? Na miejscu znaleziono wiele kompletów ubrań. Wydaje się, że ciała uległy rozpuszczeniu. Przy części ubrań leżały karabiny. Co takiego? Androidy, to ich sprawa. Nie sądzę. Gohan i Trunks zgodzą się ze mną. Ta masakra ma związek z drugim wehikułem? Bez wątpienia. Spytajcie Gohana i Trunksa, co widzieli. Dobrze. Goku oddycha coraz lżej. Zdaje się, że odzyskuje siły. Mistrzu Roshi, możemy wejść? Krilin, obejrzyjcie wiadomości i powiedzcie nam, co widzieliście. Wiadomości? Co to było? Słyszymy przerażające krzyki. A teraz strzały. Policja otworzyła ogień do jakiegoś nieznanego celu. Znowu zapadła cisza. Spróbujemy podejść bliżej i zobaczyć, co się stało. O co chodzi? Powiedz wreszcie. Kami. Co to za potwór? Potwór? Jaki potwór? Powiedz coś wreszcie. Co się stało? Przełącz kanał. Krzyki ustały. Mów, mam po uszy tych tajemnic. Powiedz, co widzisz. Dobrze. Nareszcie. Mów, jakiego potwora widziałeś. Nie będę tracił czasu na wyjaśnienia. Kiedy się połączymy, posiądziesz też moją wiedzę. Kami, podjąłeś decyzję? Naprawdę musiałeś się wystraszyć. Pośpieszmy się. Trzeba zapobiec dalszym ofiarom. Dobrze. Pamiętaj, że to moje ciało wchłonie twoje moce, zrozumiano? Zgodnie. Jesteś znacznie młodszy i silniejszy ode mnie. Moja moc będzie katalizatorem twojej. Otrzymasz też moją wiedzę. Połóż dłoń na mojej piersi. Już. Kamisama! Nie martw się. Ziemia nie potrzebuje Boga, tylko wojownika. Piccolo się zmienił. Zło w jego sercu umarło. Po tym zjednoczeniu żaden z nas nie będzie chciał dokonać ponownego podziału. Dziękuję za wszystko, panie Popo. Kami. Żegnaj, Kami. Nie daj się zabić. Nie jestem już ani Kami, ani Piccolo. Jestem Namecjaninem, który odzyskał swą prawdziwą naturę. Dbaj o siebie. Straciliśmy kontakt z naszą ekipą reporterską. Jej los pozostaje nieznany. Więc to potwór, który wykluł się z tej skorupy? Tak sądzę. Wehikuł znajdował się w pobliżu miasta. Przyjrzę mu się z bliska. Poczekaj. Nic mi nie będzie. Zmienię się w Super Saiyanina. W końcu to androidów powinniśmy się obawiać. Ale... lecę z tobą. Po moim trupie. Goku wkrótce się przebudzi. Co z ciebie za syn? Ale właśnie dlatego, że tata jest chory, nie ma mowy. Zostaniesz w domu i koniec. Sam polecę. A wy strzeżcie Goku przed androidami. Dobrze. W razie niebezpieczeństwa natychmiast wracaj. Właśnie. Bez ciebie nie pokonamy androidów. Dobrze. Trzymajcie się. Więc tak wyglądasz. Potwór z przyszłości wreszcie pokazał swoje wstrętne oblicze. Wersja polska dla AXM Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Piccolo, uważaj na siebie. Co to za monstrum? Wyczuwam od niego energię Frizy. Energia Wegety? Niemożliwe. On ma nawet moją energię. W następnym odcinku Potwór z przyszłości. Poznaję tę pozycję.